کذبت دروجن خوبانلو قوملوتن قوم دلوت علیہ السلام والمرسلین پیغمبرانو لرا یعنی دلوت علیہ السلام دروجن قدر انکار کرو اس قال لهم پاوکی چوہی دویتا اقوہم نصیت قوم کی دزی لوتن دلوت علیہ السلام اقوہم دل تراغل دیتا سمائے دلت دو قوتنا مراد خیرقاو نصیت دے دو قوتنا مراد حق برادری قومی یا نصبی ندا ذکر لوت علیہ السلام دے قوم و دے نصبنا ندے دے خود دے بابل نکل دے شام دا دے دے زین دے نو دلتا و قوت ذکر شیف و مانا دا نصیت و دا خیر قاس ندے دو قوت پدا مانا دلتا کوئے سور عراف کی چدا واقعیتا سو بیان کری دا یاد دا دلتنی علت لس واقوهم نو ذکر وجد آغی معلوم علی چالتا دو قوت نمراد دا برادری قومی و نصبی و او دے خو قومی و نصبی دا غی ہونا نو علت سور عراف کی چدا واقعیو بورن ہے کہ لفظ واقوهم نشتا او دلتا دو قوت نمراد نصیت تے خیر قوائی دا برادری نه د نسبی یا قومی نو لحاظا دلتا دا دی ذکر دے گورا کسو کتا نتفوز دی چلتا ندے ذکر دلتا ذکر دے چل سن دے قاریان و حفظان اکثر دا سی گرد وڈ دی یوزا کنیستا بلد اشتان اشتبا پی راسی کله چې دې تا خیر پات دی چې حضرت لوط علیہ السلام دې ادا تتقون آیت اس نه رګه دا الله تعالی نه چې عبادت د غیر الله کوي انی لکم زستا سره پار رسول پیغمبر امین امانتدارم په آزاد او چا کې د هغه فرایض او رسالت کې یا مخکنه تاسو ته معلومه ده فتق الله ورګه دا الله تعالی نه سې الزام په معاملہ کوي د دنیوي هر سوالات کې واطیعونی او زمایتات او پیسی چکم حکم تاستا کوما تاستا داغیت آتو کر وما صلکم نقوارم دستا سنالیه فلی دعوت بانی من عجرین سمعاوز و مزدوری ان عجریان ندیہ غم مزدوری دا عمل زما الا لرب العالمین مگر دا طرف دا رب العالمین ندیہ مزدوری با اللہ مال راکیز استا سنفدی سمعاوز نقوارم استا سو خیر خائم دا پینزی جملی اپو مخیم سو زرتی دی شویدی اوز دلتا ددی حقا اصل نقصانات بیانی اتعتون الزبرانا آیا بدکاری کوئی تاسو دا ناری نو سرا من العالمین دا اولاد دا بنی آدمونا عالم نا مرادل دا بنو آدم دی اولاد دا بنو آدم نا تاسو آغی سر سکر بدکاری کوئی اتعتون الزبرانا آیا بدکاری کوئی تاسو دا ناری نو سرا من العالمین دا چانا دا اولاد دا بنو آدم نا دا کار او مخی دیر شیو دی چی دا دینا مخی دا عمل بل چانر کڑے شیطان حرامی ورطا دا چل خولیو سور عراف کی تاسو تما تفصیل واقع بیان کرو د دین علاوه شرک مارغان جنگول اور دارنگی سری اغم المنو سرا ٹوکی مسخری کول دا ٹول دو دی حقا بدا مالو چی من مانب تنگول اوہی تبی ہم نقصان بسو و تزرون اپرید تاسو ما حقا بی بیانی خلق لکم چی حلالی کری دی اللہ ستاسو لپارا چی حلالی کری دی لکم ستاسو لپارا ربکم رب ستاسو من ازواجکم دو بی بیانو ستاسو نا گوره الله تعالی چې کومې بیبیان استاز لپاره حلال کړی دي هغه تاسو پرې ده دا خلقه په معنا دي چې سره ده د حلال والی سره ده چې الله تعالی دا استاز لپاره حلال کړی دي نو آپ له نظر اور دې طرف ته به حی کوي یا د هر نه خپل معنا مراد ده وتذرون پرې ده تاسو ما هغه زنانا خلقه چې پیدا کړی دي الله تعالی د جنسی تسکین استاز لپاره رب استاز د جنسی تسکین لپاره چې کومې بیبیان او زنانا الله تبارک وتعالى پیدا کړې دي نو تاسو هغه پرې دایمه نه زواج کوم بیان نه ماشاء الله خلک یې په معنا پرې معنا سره ده چې الله تاسو د دې چار پارا د تسکین جنسی لپاره پیدا کړې دي او دا رنګ څه شو جنسی تسکین هم دوی سره راځي او یا ته نه مراد حلال والے شخص دواړه معنی یاد ساتي خلق په معنا د اصلاح سره هم دي بلن تم بلکې تاسو قوم راځو یا قوم د حد نه تیریدونکي تاسو خامخا د حد نه تیریدونکي یې چې کوم مخلوق الله تاسو لپاره حلال کړی دی هغه پرې دی او چې کوم حرام کړی دی نو هغه تاسو کوي چې کله دا ورته حضرت لوط علیه السلام وی چې دا عمل پرې دی تاسو قالو نو دوی ورته وی لا الا لم تنتهي که چرته ته من عن الشر چانا د رټلو زمونږ نه چې همیشه ته مونږ رټي او دا مونږ چې کوم عمل کوو په دې نه ته انکار کوي بد ردی په مونږ باندې وای کده دې نه من عن الشر یا لوط علیہ السلام لا تکونن خامخا شبتو من المخرجین دی چانا دی اسنلو شونا تب اسش شیر بدر بشی مونگ باید کلی نو شڑو او با دی باسو دا تا باونی پا غرزی چکر پریدو دی بیانا اللہ تعالی ویتا سن شیست دی زبا دی دی دی زین روز حد کم اجرت پوک دی پتا سبانی بس ازارا شی تا سی اسنلو نشیخا شبتو دی اسنلو شونا یعنی دی کلی نو با دی مونگو شڑو پختو که مانا دی شڑون نو بشی مونگو رو شڑو او با دی زغلو قال حضرت لوط علیہ السلام استاس اپلار مانی شړل او دادا چې کوم خبره کوي چې منا شد دي نه دینه کړم نه کیږي انی لعملکم بشکزه د دې عمل تاسو نه دا تاسو کوم عمل کوي من القالین د بدګونکو او د بغوس کوونکو نه زه خو د بغوس کوونکو نه مستاز د عمل بدګم تاسو چې کړه د باور پر ځای په باندې پدې د بونو باندې زیریګم نه اوس وین در سره دښمنۍ د بیا من در سره تاسو دې عمل باندې اوس مرط کوم بیا کوم پیغمبر یې ری بالکل تک چې مقام وکړ انی لعملکم بشکزه د دې عمل تاسو نه چې تاسو کوم عمل کوي من القالین د بدګونکو نه بغوس کوونکو نه تاسو هر سوای یاد ساتي يرم رنيشت خودم را دا چې دعا اوس غواړي د فلزان لپاره معلومه خبره دا هر څومره چې یو ذات معصوم وی لکه انبیای کرام څومره دي دا معصوم دي بیا هم دوی ځان د پاره دعاګانې غواړي لکه حضرت ابراهيم عليه السلام دعا غوښته وا چې اوجلني و بني ان عبد الاسلام ما زما له عيال د چا د دې بتانو د باندې نه بچ کی معصوم له معصوم دعا د الله نه غواړي نو سوې رب ای زما رب نجيني بچ کی ما د چانه د هغه بد عمل د دې د دې عمل چې کم سپیرواله دی یو معنا دا ورکړي دا غس پیروالی د عمل د دوی نه د دې د عمل سپیر دی او خامخا د دې غس پیرواله نحوست پر عالم باندې بریوزي د بد عمل نحوست او سپیرواله په عالم بریوزي الله تعالی ماته نه کوي بچ کی ها چې دغه بد عمل یې هغه نحوست او برکتی په مارانی شي وا اهلی او اهل زما یعنی کم کسان چې هغه زما تابعدار دي چې چا زما تابعداری کړې ده په هغه زما خپل سری لونه دي او یا دا نور مؤمنان چې په ما باندې ایمان راوړې دي او دا عام معنا مراد ده دا مؤمنانو د پاره دعا غواړي اولاد کې خداغت ولونه دي هغه د پاره دعا غواړي او الله تعالی ما او ساتي او زما اهل ساتي د سنا مما د سزا د هغه عمل نه یا عملون چې دی یې کوي دا دی چې کوم عمل کوي خدای د دې سزا پښته کنه دا سزا نه ما زما اهل عیال محفوظ ساتي دا نه د چمبي کرامو نه چرته سدود ته تاسو عمل دا خو صدا امکان نشته د خبرې لیکن دلته می ترجمه څنګه رب نجيني اے الله تعالی او ساته ما وا اهلی اهل زما یعنی تابعدار زما چې چا په ما باندې ایمان راوړې دي سره د بچو زما نه دلونه مما ته سزا د هغه عمل نه یعملون چې دی کی خدا د دې بد عمل سزا خو به ضرور راضي کرا نماز ما دا مومنان دا دین بچو ساتھ خدای مونگا کی نبچ فنج جینا ہو اللہ و ساتھ نما دے واہ لہو او تابی دار دو دا اجمائن دول او طول چدا کمی سو بچو ساتھ لے و اللہ عجوزا مگر یو بودے فی الغابرین چگا پاتی کی دون کو نوا اللہ تعالی و غیبان سزار آلا دا دا حضرت لود علیہ السلام فلتی دی دا کافر آوا اور دا کافران پا دا عمل باند خوشحال آوا الله تعالی غی سره دا پات کو هغه سزا قدیم را ده کومه سزا چې دا کنه د نورو کافرانو د دې بد عمل لپاره ده تاسو څو ځله مسله تیر شوې ده ګوج دا د لوط علی السلام بی بی ده لیکن دا غی نبوت دی کافر ته بالکل څه تحفظ ورنه کو کافر ته تحفظ ورنه او ستلاق د عجوزن در تراغل دین یا خدا نفس الامر کی بوډایو او یا عجوز ازای عجوز به معنا د ازای سره ده او په دې اعتبار سره ویلي دي چې د پیغمبر خزه د امت لپاره موري کومور نه واضح اره کنه په دې اعتبار سره دا لفظ عجوز راغلی یا نو سلام ورته بولای دا یا په دې اعتبار سره راغلی دا دا غي په عمل باندې خوشاله و دا کافر و لکه څنګه حضرت نوح علی السلام یو بیبي کافر و د کنعان مو ثم دمر الاخرین الله تعالی ما بیا هلاک راغ نور خلق او نور خلق ما هلاک و پس هلاک سره اغه ابادی ور په فر باندې اول له اکبر نه ټوټه دا سره په خدا حضرت جبريل سره د سو ملائکه نو راغله او سوره روح کی تفصیل ته شو او ام قلنا عليهم الله القور و من فدی باندې مطرا ناشنا باران مفعول مطلق ته دی د فار ناشنا باران نو را عام باران خود سید او بوئی او بعد کان باران فصا پس پر ته مطر المنذرین باران دی ورو شو کم کسان چې ورو شي دا غي باران نه کار نه ان فی ذلک بیشک بدی واقع کی آیات خامخا دلائل توحید دی و ما کان اکثرهم نو اکثر ددی مؤمنین ایمان نورون کی او دی زمانہ کی مکثر ایمان نوری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بو زمانہ و ان ربک بیشک رب ستا خامخا ضرور دی دشمنانو الرحیم و رحم کون گرے دوستان باندې دا خوش پغم دلیل نقلی بو وحدانیت باری تعالی و مور اخری دلیل کذب اصحاب الایکا نسبت دروغ کو حق اسیدن کو دو بان ایکا وی لکی گی بان تا زنگل تا وی لکی گی دا هغه کسان دي چې دوی کوم زهوسی اغا علاقه ټول آباد دي بهترین پای کې سری ونی دي میوی دي بهترین علاقه ده پر اور ته په دې معنی سره ویل کېږي دا چې باندې چې دوی تاسو یې جاړ په کې شیرا شی نه دا په کناری ته سمندر باندې سیبا دوارو طرف تخی مزیدار ونی مدینه پوری چې دا کوم سمندر راغلی دی آباد اوسه دیته ولې نو ځین نسبت دروغو په چا تعالی مرسلین پیغمبرانو ته اس قال له باغ او کی چوی دوی تا شعیب و شعیب علیہ السلام الا تتقون آیات اسنی ریګه د الله تعالی نه دل طرف ساقو هم نشتا خطا سو ورته وګوره وجه دا دا چې حضرت نو دا شعیب علیہ السلام دو قومونه ته لګل شو یو مدین واره ته لګل شو نو اپ معلومه را چې دا غي قومي او دا غي نسب او بیا دا بون والے نه دي ته الله تعالی دې بیا لګل دي دا غي د هلاکت نه وسو نو دې دې قوم نه نو زکه دل طرف ساقو هم نه راغله تا د دې قوم نه دینه دی ګوره اګه دې قوم نه دی او د دې دریم قوم نه دینه دی دوه قومونه ته لیږل شوی دا غي نه سو دی یعنی دا غي قومینو الا تتقون آیات اسنه ریګه دا الله تعالی نه الله نه ریګه انی لکم رسول امین زستا سو پارا پیغمبر امانت دارم فتق الله ریګه دا الله تعالی نه تابع داری وکه زما و ما سلکم نغوارم زستا سنا علیه پدی دعوت بانی میناجرین سماوزا ان اجریان دا معاوضه دا عمل زما الا على رب العالمین مگر دا طرف دا رب العالمین ندا دا جملی خود دا طول انبیاء ویوشان دی اس ورد سوئی او فل قیدہ پورا کوئے تاسو پیمانا دا کما پیمانا چه تاسو ور کوئے چالا پورا ور کوئے پا دیکی نقصان ما کوئے چه سنگا حق دا ور کول دے بل پورا حق ور کوئے ولا تکونو او مکی گئے تاسو من المخسرین دا کمی کون کنا دا کمی کون کنا مکی گئے کانا چه تاسو بل کم شے ور کوئے دا غچ سمرا حق تے غول پرور کوا مدنڈائی لزور ور کوا اما چی نکنا بل ستر فکو چرا غچ سمرا حق تے پرور ور کوا مانا دا مخصر اغا کمون کی دچا دا حقوق دا خلقو کاغا پکیل یعنی پا پیمانی سر دی کاغا پا وزن سر دی کاغا تا ڈیوٹو مسل دا اور پسی چی دا سمرا دا اسلام ہوئے وزنو او تاسو تلائی بالقسط اصل مستقیم پا غطر برادر آغا تل چی پار سنگونا مار سنگونا سک کموال وغیرہ پکی نوی دا ستل سر تلے ولا تفسن ناسا من انگڑی کوای تاسو خلق نرا اشیاء اهم مالونا دی دی یعنی دا دی خلق مالونا انگڑی کوای ما چگنی دا غی سمر مال دی تولد انگڑی کے سور کے وسط نظام تی سار کے ولا تاسو مگر زی فیلار زی پز مکہ کی مفسدین فساد کو ان کی اغا فساد کو ان کی دی سو قتل پدئی کے و ڈاکی پدئی کے وی شکی پدئی کے وی نبورا قتل امہ کوای ڈاکی امہ کوای شکی امہ کوای لارو کے بناست چې په لار باندې ملمانت له مال او دولت په دینه واغت کړې ونه ورته دا کارونه او خمالدارو واځ په نسمنی کې نقلا غارې کوي نه خمالدارو او بیا هم دې دا کارونه کول وتق الذی او تاسو ورګه دا غزاد نه خلقکم چې پیدا کړی تاسو والجبلۃ الاولین او مخلوقات لوم بنی او من سابقه او لوم بنی خلقکم الله پیدا کړی دي تاسو هم الله پیدا کړی ہے الله تعالی رزق درکې نو تاسو دا کمی زیاته دا سمته وای کړه قالونا ایورتوی انما انتا بیشکتا من المسحرین دی جادو کڑو سو نئی و تابانی چا جادو کڑی دا ستا کڑی والو ہے دادی کمی قبری شروع کلی مالونا زمان دی اختیار دیتے کئی مال زمان دی اختیار ستا دی چی سنگا کرو آغا سی بکو دی پیغمبر خبر ہے انما نلا و ما انتا بری ورتو انیتا الا بشرم مثل آم اگر او انسان زمان پشان چی زمان پشانی بیاستا خوروالی امانی کم طرف نراغی وَإِنَّ ظَنَّكَ وَخَيَالَكَ مَنْ فَتَابَ وَإِنَّ ظَنَّكَ فَتَاكِ سَرَ گُمانَكَ مَنْ فَتَا اصل کې إِنَّا نَظُنُّكَ زکه مخکلام را روان دي ته مخفف ته مسقل نه وي وَإِنَّ ظَنَّكَ رُخ فَتَاكِ سَرَ گُمانَكَ مَنْ فَتَا باندې لَمِنَ الْكَاذِبِينَ دَرُوجُنَ لَا چِتَ دَرُوجُنِي ته خو دروغ وي ته کوم غالي پیغمبر کړي اسه قام خدا او کای چې پیغمبر او قام خدا پیغمبري نبي عام صلى الله عليه وسلم مستا خبر نه منو زبون باندې سزارا ولا فاسقط علینا اور زو ہمانے کے سفن یو ٹکلا من السماء دا اسمان لا داش دی اسمان نے ٹکلا را والا پم گو گو دل نے من چخ پ ان کون تا من الصادقین کی تدریشت نہ چیز پیغمبرین سما خبر او منے اللہ بدر بان دے عذاب را ولی مزکر من در نخوال ورش دا اسمان کو منے گو سو پیغمبر تی کر منے گو سو قال حضرت شعیب علیہ السلام اور تو ربی عالم رب زما خالم دے بما تعملون و سزا دا ها ها مالو چه تاسو کوئی چه تاسو دا اللہ سنگ سزا در کئی کم عذاب در کئی زما رب تا خبت دا چه تاسو دا اسمان دا ٹوکڑا گوارا که بلشه گوارا اگا زما رب تا خبت دا چه کم کسم سزا چال ورکی دی مخلوق لورکی زتا سردانو اما چه دارو خورتا و دارو خورتا ربی عالم و رب زمان عالم دے بما تعملون پا حال داغا مالو چی تاسوی کوئی یا دا ترجمالا ایا بما بہاغ عذاب پا عذاب دا حاغا مالو چی تاسوی کوئی چا اللہ کم کسم عذاب در گئی گنا من العذاب دا پیا بیان دماش رب زمان عالم دے پا عذاب دا حاغا مالو چی تاسوی کوئی چسنگ عذاب بدر گئی فکذبوه ندی دروجن حکم دا حضرت شعیب علیہ السلام لرا فآخذهم اولی سندوی لرا عذاب ویمی ذلنا عذاب درجی رچادا وریزی وریز را اس طرح اللہ تاستا میں گرمی وڈی نا سخت گرمی وڈی ورزی پدیبان سخت گرمی وڈی ورزی دا سی گرمی پی مسلط شئی ہوا چی بلکل چرک ہم دوی دا پار راحتنو پوبو کی پغارونو کی پتیخانو کی پسورو کی چرک ہم راحتنو بزا وریز چرالا یو بلتی آوازو کی چرا چھے لکا دا خوڑیر خو یخ حواد و یخ زید علی را جمش ہے اللہ وی لکھ سبر رکھے باران دربان ورون فلک سبر رکھے انہو کا تحقیق سر شاندار کانا عذاب یوم عظیم او دا عذاب پر رضی لئے انہی فی ذالکا لا آیا قدی کی دلائل دو وحدانیت پی وما کانا اکثر انہو اکثر جدی مؤمنین ایمان لولن کی و ان ربکو بے شکر افتا لگو نا عزیز و خام خاضر اور دے پدشمنانو الرحیم محربان دے پدوستان تذبت قولو کن المرسلین انکار اکدی یعنی دوزنو گلن اقوام دلوت علیہ السلام پیغمبران لرا لوت علیہ السلام انکار اکدی اس قال لهم پاہو کی جوی دویتا کو ہم خیر پات دی لوتن لوت علیہ السلام علیہ تتقون آیتا سنے رگے دا اللہ تعالیٰ نا انی لکم رسول امین قطق اللہ واتیون استاد پر رسول امانت کرے او رگے دا اللہ تعالیٰ نا اطاعت زما کوئے وما صلوکن نغالم استاد سنا لے فدیبان من اجر انسا معاوزا ان اجریا ندا معاوزا دا عمل زما اللہ علی رب العالمین مگر دو طرف رب العالمین ندا اتا تونا زبرانا آیا بدکاری کوئی دنا رینا و سرا من العالمین دا اولاد دا بنی آدمونا و تزورونا پریدے تاسو ما حقا بیبیانی خلق لکم ربکم چی حلال کلی بیستاو دا پار رب ستاسو من ازواج کن دا بیبیان استاسو نا بلن تم قوم عادون بلکہ اے تاسو قوم سرکشو دا حد نتیری بنگی قالو ویدوی لیلن تن تحی کمن عن الفید دی رجل زمن ایلوت علیہ السلام لتکونن ناشبت من المخدین دا شغل شونا من بری اوباسو بری شون قال يا حضرت روح لوط علیہ السلام انی لعملکم بشک از ذی عمل ساس من القالین دی سر بغض کو ان کے بد گن ان کے رب نجنی اللہ بچ کے ما واہلی او حل زما مما ذ سزا ده غ عمل نا یعملون چه دی کی فنجنا اللہ بچ کو من دی واہلہ او ال دا جمعی بول دا سزا نہ مبج کو الا جوزن مگر یو بودے فی الغابرین فاتکی دن کو کے ثم دم من الاخرین بیا ہلاک لمن غ نور خلق قام کرنا علیہم اور دو من کو دیوانی ما تراب ناشنا باران فسا امطر المنظرین ناکار و باران دیارو لسو ان فی ذالک الایا بے شک پدی کے عبرت تے وما کان اکثر ہنو اکثر دو بھی ایمان لوگن کی و ان ربکو بے شک رفستا خام خاص رور دے دشمنانو مہربان دے دوستانو قذبہ صاحب لے کا نسبت درو اوپا آغا خاندان دو بن المرسلین پیغمبرانو کا بن خاص زنگل اس قال له شعيب قال چوي دي شعيب عليه السلام الا تتقون آیات سنی رگه دا اللہ تعالی نا زستا او پا رسول امانت گرین فتق الله رگه دا اللہ تعالی اطاعت کے زما نہ غارن دوستا سن پدی با نے سما وزان دا معاوز دا عمل زما مگر دے طرف رب العالمین نا او کل کلا پورا کوایتا سو پیمانا ولا تكونوا مکی گئے من المخسرین دے کمی کو ان گنا وزنو طول کوای بالقصاص المستقیم پاتل برابرے ولا تبخسوا الناس من انگڑی کوای خلق لرا اشیاء هم مالون لدی ولا تعصوا مگر زی فی الارض پریز مکہ کی مفسدین فساد کو ان کی بڑاکو کو شکو فقط دونو سرا وَاتَّقُوا الَّذِي يُرِيدُ بِهِ غَزَاتَنَا خَلَقَكُمْ شَكَّدَا كِرِيَ تَاسُ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ أَوْ مَخْلُوقَاتٌ بِأُمَمِ سَابِقَةٍ قالوا ان يرضي انما انت من المساحرين بشكت جادو کو سونے وما انت نیت الا بشر مثلنا مگر انسان زمون پشان و ان ظن کا پتا کی سر گمان کو پتا لمن الكاذبين دگرو جن خام خاطر دگرو جن نے خاص کے دلے نہ رہو گے ان بانی کے سن ہو تو کم کے سپن تو کم ان سماع دا اسمان نا ان کن تا من الصادقین کتے درشتن نے چ اللہ بازار منگرا کئی قالو حضرت شعیب علیہ السلام ربی عالم و رب زمان عالم دے بما با عذاب دا حق عامل و متعملون کی تاسو اکوئے یا دا کم چی تاسو مستحق ہے فقذبو ہو دو انکار کلو یعنی درو دنے کو شعیب علیہ السلام انی سلوی عذاب یو مزلنا اگا عذاب در رضی رچا دا غوری ازی ورزی پی سختی ہو بیا ورزی درانا این پیور را پیس شو انہو کان عذاب یو من عظیم و دا عذاب در رضی لے ان فی ذلک بشک پدی واقعہ کہ نایتن خامخا دلائل توحید دی نو زیاد کو بھی ایمان روزن کی و بشک رفستا خامخا ضرور پا دشمنانو اور رحم کون کے لئے پا دوستانو باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ آخری رکوع د سوره شعراء دا دغه مخکی وو نقلی دلائل د الله تعالی په وحدانیت باندې بیان شو او هم دغه د سوره شعراء مرکزی موضوع دی آخری رکوع کې د حضور صلی الله علیه وسلم د صداقت بیان دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت کوم دعوه کړی دا په دې کې د مکمل رښتینی دی او ور سرا دا قرآن مجید دا صداقت بیان ہونگے دا دوارا مسلی پا لس وجوہ سرا دلتا ثابتی چی دا پیغمبر علیہ السلام کم دعواد نبوت و دا رسالت تا پا دی دعوی کی دی رشتینی دے او قرآن مجید ہم دا سدے دا دی دا صداقت بیان دے چی دام رشتینی کتاب دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نراغل دے یو دا مسلی بیانی گی او دین د دین ارستو زجر ورکی حق کسانو تا چا غید پیغمبر علیہ السلام در رسالت نا منکر دی او یاد قرآن مجید صداقت نا غی انکار کئی او قرآن رشتی نے نگنی نو دغا کسانو تا زجر دے دغا کسانو رجن دا او دوی تا زورن دا چی کلا پلس وجہ سرا ثابت شو دا خبرا او استاس و مخت دار آغلا می بیا پکار دادی چې تاسو اقرار وکړئ د رسالت د حضور صلی الله علیه وسلم او د صداقت د قران مجید بیا ولې تاسو د دین انکار کوئ نو دغه کسانو ته د دین رسو بیا زور نه ده او د کافرانو ته طرف نه چې کوم شبهه دي د قران مجید په باره کې د هغه شبهه د هغه سوالونو جوابونه هم الله تعالی ورکړي کافرانو با مختلف قسم سوالونه په قران باندې کول دا غی جوابونه ځای په ځای باندې قران ورکړي دي او دلته الله تعالی د دې دا شبهه جوابونه ورکړي تفصیلی چې دې دا غی قران د غریبانو دغه سي ګوته په خله نیولې ولاړ دي هیڅ چل باندې بیا کوي نه نو اصل مزامین د دې رکوع هم دغه دي چې بیان د صداقت د رسالت د نبی علیہ السلام دی بیان د صداقت د قران مجید دی په لسو وجوهات او دلایل سره دا خبره ثابتېږي او بیا رجن دا چې کوم کسان د دین انکار کوي باوجود د دې دلایل نه منکر دي هغه کسان لا زور نه ور کوي او هغه کس کوي د عذاب دنیوي او اخروی بیان او بیا د کافرانو چې د قران په باره کې بی بنیاد سه اعتراضات دي چې دا قران چا راوړې دی دا الیاذ بالله دی به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو تابع پیرې یو تابع د پیغمبر جندي پیرې نہ هو ورته بیا راړي او دې ته نه یادي او بیا لیکي او منتظري بیان کړي د دې جوابونه الله تعالی ور کوي کله کله به دا خبره کولا چې پیغمبر علی السلام شاعر دی او دا قران مجید شعر دی نو الله تعالی وی د شاعر او شعر کلام ته تاسو ګورې غسنګ دی او دا څنګه دی د شاعرانو سہالت ته دا غي دري کیفیتونه بیانای او دا نبی علیہ السلام کی نشته او قران کی نشته نو تاسو څنګه دی ته د شاعر او د شعر نسبت کوی دې سره بیا اختتام د دې رکوع دی ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وانه او په تحقیق سره دا قران مجید لتنزیل خامخار علی گلی شوی رب العالمین دی طرف دا رب العالمین ندی دار علی گلی شوی دا اللہ دی طرف ندی دا غیر اللہ دی طرف ندی دی کسانو چی کم نسبتو نکولا ولی پر رب محقق طریقی سر اکرو چی دا قرآن اللہ را لی گلی دی او دا اللہ دی جانب نرا غلی دی خورا اوڑی چا دی نزل به روح الامین را اوڑی دی دا قرآن مجید روح الامین آقا ملائکہ روح ملائکہ سوکتا دا جبریل دی الامین معنی صدا چاہا مکمل امانت کردے وہی کہ اگر خیانت نہ دے کرے دا نه دا چې ګنې واحد الله د طرف نه یو شان وا او د پاغي کې څه تغییر او تبديل دا اوس دی لکه يهوديانو بدای اعتراض کو نو را دي پاغي باندې او چې نه حضرت جبريل عليه السلام پر اورولو دې واحد کې امين دي چې څنګه واحد ورته د الله د طرف نه شهدا بغیر د تغییر او د تبديل نه هغه نبی عليه السلام تر رسول ده نزل به رات شوه دې به پر قران سره الروح الامين ملائکه جبريل عليه السلام هغه روح وي قران ته روح وي ځکه دا سره اصل کې هغه ژوند ابدي حيات ابدي خدا قران دې چې کوم یو سني ته دا قران لاړ یاد ساته د دایمي زندگی حاصله شو دې قران سره الله تعالی مړه خلک ژوند کړي دي کفار مکو ته تاسو ګورئ مخکې راتلو د قران نه چا دا غي سره تعلق نه ساتلو بلکه اغیی تبید زمانی دی جاہلیت نیمی دا جو حلا دا عربو دی او دی زمانی تبید زمانہ دی جاہلیت دی او دی تبیدی دا دی چا سرا دا پچ دو خانو سرا دو بی تومن کی دی دقا قریشانو تا بدا نسبت نکل تا سقلو گو رای چاور کر تجارتم نکو وی دا دا کم خلق دی علاکہ دا خو جو حلا دا عربو دی اور دارنگی دا سری دو خانو دا پچ سرا دو بی تومن کی دی لیکن کلچ قرآن مجید اغیی تراغنو دقا خلق جا سوکو دا غلول علماء و بیا علماء دا خلق دا پارا حادیان و دا هدایت رهبران و تاسو قتل او بیا پزید دی باندی جاگی زمانی تا زمانه دا جاہیتو لشایتا خیر و قرون نبی علیہ السلام ہوئے چی دا بہترین زمانه دا پا تمام زمانوں کے او دی بھئی دا پچو والدی چاب اور سر تعلق نساتو اللہ تعالی و حزب اللہ نم کے خود دا پسبان دی تا دا ترقی حاصل شوی دی دا پدی پدی قرآن و مجید ماندی چ قران مجید هغه د خپل سینې سره آی باندې عمل کو تاسو حضرت عمر غن ته حستو د صدیق اکبر او د حضرت عثمان غن ته حستو ته ګوره چې دا بیا کومه حسته دي مخکې دی څنګه او د قران دراتو نو رسو چې دی قران ما نسند دا مې دا خبره کوله چې قران روح دی روح دې سره هغه مړ بدن نه ژوند شي کافران مړ دي ګناګاران مړ دي اسرائیل الله تعالی ژوند کوي او جبرئیل علی السلام روح دی علا قلب کار ویدا قران زلستا تا ستا زلتا وحی چرانیم دا غزی جمع کیگی لیتا کونا دیتا پارجشت اے پیغمبرا من المنزرین دیرون گنا تشے نگر ورسر اس بات و صداقت در سالت دا پیغمبر راگے قران اللہ دیتا تالا درکو چی تخلق اوی رای دا اللہ نا دا اللہ دا عذابون نے اوی رای دا دوزق نے اوی رای دا لسان عربی مبین او دیتا جبہ عربی کے عربی جب دا زکر اول مخاطب دو قرآن سوک دی عرب دی دا غی جبم عربی و قرآن اللہ تعالیٰ پا عربی جب کرولے گو واضح دی چا عربی تا اللہ تعالیٰ دیر فضیلت ورکڑے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زا عربین زما جب عربی دا او جب قرآن عربی دا او جب جنتیانم عربی دا سوچتا سوچے نو دی وجہ تدی جب او مبین دا سی آغا عربی جبا چاگختارا فصیح دا پائے کہ سگر بڑھ پائے کہ اختلاط التباس اشتباہ وغیر ایسو منشتا ہر یو لفظ دبل لفظ نگدہ او خپل مزیدار ایمانی دا